aktywnie. Mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Craftera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia, jest 8. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Słowiańsku prorosyjscy separatyści przetrzymują działaczkę Majdanu. Twierdzą, że torturowała politycznych przeciwników. Kolejne zatrzymania w związku z katastrofą koreańskiego promu. Prokuratura chce postawić zarzuty trzem oficerom i inżynierowi. Wlany poniedziałek, dyngusowych chuliganów coraz mniej. Dzisiaj rzeczywiście już o wiele mniej mamy sytuacji, kiedy te watahy biegające z wiaderkami zastraszały ludzi spacerujących po mieście. Ale policja nadal ostrzega przed wybrykami i grozi mandatami. Separatyści w Słowiańsku zatrzymali działaczkę Majdanu Irmę Krat. Zarzucają jej torturowanie przeciwników nowych ukraińskich władz. To już trzecia osoba, która jest przetrzymywana w okupowanych w mieście budynkach. Wcześniej trafiła tam mer miasta i młody mężczyzna z winnicy. W Słowiańsku jest Piotr Pogorzelski. 20-paroletnia Irma Krat jest znana ze swojej działalności w czasie proeuropejskich i antyrządowych protestów na Majdanie w Kijowie. Do Słowiańska przyjechała jako dziennikarka. Separatyści twierdzą, że zajmowała się jakoby torturami przeciwników Majdanu i strzelała do oddziałów specjalnych Berkut. Dlatego uznaliśmy, że mamy prawo ją zatrzymać i będziemy ją przetrzymywać do momentu, gdy wyjaśnimy jej udział w tych zbrodniach wojennych. Sama Irma Krat zaprzecza tym zarzutom. Dotąd nikt także nie potwierdził, iż na Majdanie ktoś torturował przeciwników protestów czy strzelał do oddziałów specjalnych Berkut. Takie informacje pojawiają się jedynie w rosyjskich mediach. Separatyści w Słowiańsku przetrzymują także młodego mężczyznę z winnicy, który jakoby miał uczestniczyć w napadzie na posterunek prorosyjskich aktywistów w nocy z soboty na niedzielę, a także mer miasta Neli Sztepę. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zatrzymano czterech kolejnych członków załogi promu, który zatonął w cieśninie koreańskiej, tym razem trzech oficerów i inżyniera pokładowego. Od soboty w areszcie przebywa kapitan jednostki. Prokuratura zarzuca mu m.in. naruszanie prawa morskiego i liczne zaniedbania. W chwili katastrofy miał znajdować się poza mostkiem kapitańskim, a stery przekazał niedoświadczonemu trzeciemu oficerowi. Przypomnijmy, prom zatonął w środę, trwa wydobywanie ciał pasażerów tragicznego rejsu. Ostatni bilans to 56 ofiar śmiertelnych i 246 zaginionych. Ofiary to głównie nastoletni uczestnicy szkolnej wycieczki. Dawniej wierzono, że bycie oblanym zapewni powodzenie, zdrowie i urodzaj. Dziś to już tylko tradycja. W drugi dzień świąt wielkanocnych obchodzimy też lany poniedziałek. Na szczęście na ulicach dyngusowych chuliganów coraz mniej. Policjanci przypominają, że ludowy zwyczaj nie oznacza przyzwolenia na wlewanie wody do samochodów czy moczenie przypadkowych osób w centrach miast. Jeszcze kilka lat temu w centrach wielu miast grasowały szajki młodych dynguśników. Nie przepuszczali nikomu, w ruch szły wiadra z wodą, a nierzadko w wyniku takich ataków zalane były wnętrza samochodów. W ostatnim czasie jednak jest spokojniej. Dzisiaj rzeczywiście już o wiele mniej mamy sytuacji, kiedy te watahy biegające z wiaderkami zastraszały ludzi spacerujących po mieście. Rzecznik policji Mariusz Sokołowski. To ludziom nie opłaca się postępować w taki sposób, bo my podchodziliśmy do takich zachowań jako do czynów chuligańskich, czyli tu była szybka reakcja, przewiezienie do jednostki policji, odpowiedzi przed sądem. Policjanci przypominają, że nadal nie będzie pobłażania dla chuliganów. Jeśli mamy do czynienia z kimś, kto idzie z wiaderkiem, z butelką wody, no to już może liczyć się z tym, że będzie reakcja natychmiastowa. Z drugiej strony policjanci uspokajają, że jeśli dzieci czy dorośli mają ochotę brać udział w tym zwyczaju, interwencji nie będzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. We Francji nie ma tradycji śmigusa dyngusa. W wielkanocny poniedziałek Francuzi odwiedzają rodzinę i znajomych często po to, by razem z nimi wybrać się na piknik czy na poszukiwania schowanych na przykład w ogrodzie czekoladowych jajek. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Wielkanocny poniedziałek we Francji nie ma już tak uroczystego charakteru jak niedziela. To okazja, by wyrwać się z miasta lub nad brzegi Marny i tam zjeść omlet przygotowany z wielkanocnych jaj. Nikomu do głowy nie przyjdzie, by oblewać się tego dnia wodą, ale wśród Polaków osiadłych nad Sekwaną i Loarą tradycja śmigusa dyngusa ma się dobrze. Oto średniowieczne baszty pełnego uroku zamku Montresor. Wybudowano go 1000 lat temu. W połowie XIX wieku kupuje go Ksawery Branicki i od tego momentu zamek jest w rękach

No trudno by tutaj szukać innych rozwiązań. W takim razie zapytajmy teraz wszyscy o to, na co czekamy. Tak naprawdę dzisiaj od godziny 7:05. Co zapamiętał pan z pięknych świąt Wielkiej Nocy małego Jacka? No ten mały Jacek to był tak dawno, to było tak dawno, że niewiele zostało w pamięci. Z wyjątkiem chyba takiej scenki, że jak byli goście, ja jeszcze nie chodziłem do szkoły, goście w domu w drugi dzień świąt, to tak od stołu pytali, patrząc z góry w dół: mały, a kim ty chcesz być, jak będziesz dorosłym? To ja odpowiadałem, nie do końca pamiętam to, ale mama mi przypomniała, że ja odpowiadałem: ja będę podróżnikiem. Nie, że chciałbym być, ja będę. Także to ja będę i zostanę podróżnikiem, to było takie mocne to zdecydowanie, że taką potem na takiej znalazłem się drodze i tak zostało przez całe życie. Panie Jacku, ale te marzenia muszą skądś się brać. Skąd w pana głowie, w głowie małego kilkuletniego chłopca to marzenie się wzięło? Kiedyś się czytało książki. Dzisiaj młodzi ludzie tak nie do końca wiedzą, co to znaczy książka, a jak zapytałem kiedyś mojego syna w średniej szkole, mówię: słuchaj, a ile wy książek macie obowiązkowych w ciągu roku szkolnego? To mówię: trzy. A jaką ty przeczytałeś? Już nie do końca pamiętał. Ostatnią to jeszcze jakoś. Kiedyś się czytało książki i te książki podróżnicze w moim przypadku otworzyły mnie ten horyzont, zaszczepiły ten głód podróżowania, przygody, egzotyki i tak wtedy od małego palcem na globusie, czy nawet potem na mapie już zacząłem uczyć się czytać, to tak marzyłem, jeździłem sobie gdzieś po tych odległych zakątkach, jakieś wyspy komandorskie daleko, Laos, w Azji dalekiej, czy miejscowość taka tajemnicza, Timbuktu w Afryce, to te terminy pamiętam po dzień dzisiejszy. No i te moje sny potrafiłem zrealizować, co oczywiście podkreślę od razu, szczególnie dla młodych, to nie rzecz prosta, bo to z nieba samo nie spada. Na to wszystko trzeba zasłużyć, to trzeba wszystko wypracować, często potem, strachem, stresem jakimś, niewygodami i tak dalej. Zwłaszcza, że podróżował pan na wielbłądach, na jakach, słoniach, reniferach. No i dzisiaj zabierze nas pan w egzotyczną, mam nadzieję, podróż. Ale ja mam wrażenie, proszę pana, że my także pana zaskoczymy. No, bardzo miło to z waszej strony. Ale wie pan, dlaczego pana zaskoczymy? Ponieważ zagadkowi słuchacze kochają książki. I mam nadzieję, że za chwilę to panu udowodnimy. Done with this dance, pay the bail with me. Pan Jacek Pałkiewicz, podróżnik, odkrywca, karateka, żeglarz, można by taki można, wywołał temat, który miał być nieco później, ale ponieważ temat został wywołany, w takim razie bardzo proszę, zmierzmy się z nim. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? A skoro czy Tadeuka, to ukochana książka dzieciństwa pana Jacka, bardzo proszę. No tych książek było na pewno bardzo dużo i tak jak mówiłem, wszystkie w takim stylu podróżniczym, o dalekich światach, o egzotyce, ale chyba taka pozycja, która najdłużej utkwiła mi gdzieś w pamięci i tak najczęściej wracałem myślami w tamtym okresie, to był Robinson Crusoe. Ja nie mam tej książki, ale mam to na półce do słuchania. Robinson Crusoe ale, mamy. Ale że masz, ale jeszcze tego nie słyszałeś. W wersji płytowej, w wersji książkowej, tak? To po tym dzisiejszym spotkaniu i po tym moim spojrzeniu na tą książkę, mam nadzieję, że teraz zajrzysz do tej płyty. Ja już wiele razy ją słuchałem. A, ja zrozumiałem, że tylko masz, ale jak słuchałeś, to... Bo właśnie Robinson Crusoe, znaczy przypadki Robinsona Crusoe, bo to taka trochę skrócona wersja, jest lekturą klasy szóstej. A no, to nawet nie widziałem, to niespodzianka. To się teraz cieszę, jest obowiązek. Że takie książki tak pociągające i młodego czytelnika, że to jest w szkole, także bardzo to fajnie. No mam nadzieję, że słodki obowiązek, skoro tak fantastyczna książka. Ona już stoi na naszej zagadkowej półce, ale to jest kolejny dowód na to, że warto przeczytać, że warto po nią sięgnąć, no i warto mieć marzenia, prawda? No ale to aż się dziwię, że takie mamy wspólne spojrzenia jakieś i zainteresowania, bo akurat i wy macie tą książkę pod ręką, ja, który czytałem to ponad pół wieku temu, także tego rodzaju książki pozostają na długo gdzieś tam w historii i nie giną z horyzontu. Ja przyniosłam całą torbę książek, bo tych książek jest mnóstwo. Ja podkreślam to za każdym razem. I z panem Jackiem też wymieniliśmy się spostrzeżeniami, że one są po prostu fantastyczne na wyciągnięcie ręki. Każdy ma do nich dostęp. Są pięknie wydane, wysmakowane. No i zawartość merytoryczna, treść jest imponująca. Tak, również. Ja mówię o tych książkach, szczególnie podręcznikach szkolnych, które są tak przyciągające graficznie, tak interesujące, że to naprawdę aż się chce wziąć do ręki. W odróżnieniu od tego, co było kiedyś bardzo takie szare, smutne i tak dalej. Także trochę się nieraz dziwię, jak ci młodzi nie zawsze znajdują odpowiednią ilość czasu, żeby te książki brać do ręki. No bardzo staramy się, aby znajdowali ten czas. Ja przyniosłam dzisiaj książki dla najmłodszych zagadkowych słuchaczy, dla dwuletnich zagadkowych słuchaczy, a uwierzcie mi na słowo, i tacy się zdarzają, dwuletni, trzyletni, czteroletni. To są wiersze pana Zbigniewa Dmitrocy, niezwykle zabawne, ciekawe, pięknie wydane w serii Akademia Mądrego Dziecka. Chłopcy, jakieś dowody mamy, przeczytamy? Przeczytamy, proszę, więc tak. Koleżanko, kolego, baw się dzisiaj na całego. Ubaw będzie popachy, będą ochy i achy. Krokodyl zęby groźnie szczerzy, ale nikt chyba nie uwierzy, że on potrafi kogoś zjeść. To tylko maska jest i cześć. Moi drodzy, daj słowo, rozmawiałam kiedyś z sową. Powiedziała hu, hu, hu i raz, dwa zrobiła fru. Chciałem porozmawiać z myszką, która mieszka bardzo blisko. Powiedziała mi pi, pi i w mig z oczu znikła mi. No właśnie. I twoja książeczka ma jaki tytuł, Brunek? Moja książeczka ma tytuł Kto robi hu-hu? Hubert, twoja? Moja, kto się tu ukrył. Jest jeszcze świeci gwiazdka, 1, 2, 3, koła i kółka, kolorowy świat. To rzeczywiście są propozycje dla najmłodszych. Myślę, że ciekawe. Myślę, że twoja siostra Zosia Brunek byłaby zachwycona, gdyby mogła ona posłuchać. Ona nie umie czytać, ona czyta jakoś no, tak. No, ale twój brat. Da. No tak, ale jej brat potrafi za to czytać znakomicie. Jest jeszcze jedna książeczka, którą chciałam wam polecić, tego samego autora, Zbigniewa Dmitrocy, Baba Jaga na deskorolce. To jest ponoć już bestseller. Mnóstwo dzieci po te propozycje sięga. Mam tu jeszcze wiele innych książek pięknie wydanych, na przykład książkę o tytule Kłopot pani Iwony Chmielewskiej. No, to jest artyzm. I tutaj jedna plama jest przedstawiona w różnoraki sposób i pokazuje, w jaki sposób człowiek może kreatywnie podejść do tematu. Kreatywnie, czyli jak? Twórczo. Pomysłowo. Pomysłowo. Zaskakująco. I to jest w tych książkach piękne. Polecamy serdecznie. Jest tu jeszcze jedna taka książka gruba, ciężka, którą przyniósł pod pachą pan Jacek Pałkiewicz. A jej tytuł brzmi Pałkiewicz, droga odkrywcy Andrzej Kapłanek. Ale to jest propozycja dla dorosłych, zagadkowych słuchaczy, czyli dla rodziców i dziadków. No nie, niekoniecznie dla dorosłych, bo dla młodzieży też. Dla młodzieży to ja uważam, że to jest doskonałe takie zaproszenie gdzieś do tego świata przygody, zaproszenie do podróżowania, otworzenie oczu na ten wielki świat. No i wiele takich momentów, w których można wynieść, nauczyć się tam z czegoś, bo jest mnóstwo i rad przy okazji przeróżnych dla mało doświadczonego, początkującego podróżnika. Po lekturze tej książki wyzwala się tyle emocji, wiedzy, przemyśleń, że jest się już inną osobą niż się było przed jej przeczytaniem. Na przykład tutaj na obwolucie znajduje się taka króciutka recenzja pani Beaty Zalewskiej. Polecamy. Książka ta również wędruje na zagadkową półkę w naszych... Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Tyle skarbów w poczytajkach czy Tadeukach. A muzyka foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Jeden mały głos i Sesame Street Playground. A my wracamy do świąt Wielkiej Nocy i zapytamy w tej chwili, gdzie spędził pan, panie Jacku, najbardziej ciekawe, oryginalne, zaskakujące święta Wielkiej Nocy w swoim życiu? Takie najbardziej zaskakujące, to jak sobie przypominam, było w Ameryce Południowej, a dokładnie na rzece Orinoco, gdzieś tam w górnym biegu, w dżungli głęboko, bardzo w dżungli amazońskiej. I w takiej bardzo niewielkiej osadzie napotkałem na polskiego misjonarza, który już tam pracował wiele lat. No i w czasie tych świąt taka niespodzianka się zrobiła, bo ksiądz przygotował jajka, takie polskie jajka, bo to gdzieś tam dalej od Europy to takich zwyczajów nie ma. No i to było takie połączenie tradycji chrześcijańskich z pogańskimi Indianie, Janomami, którzy w tamtym regionie mieszkają. To oczywiście przyjęli to trochę ze zdziwieniem, bo to była taka nowość, po raz pierwszy widzieli, że to taki obrząd, że święta jakieś tam wielkanocne. W tych ich świecie, tym prymitywnym takim, to było bardzo jakieś skojarzenia nie do końca takie dokładne, no ale te jajka wielkanocne, takie on próbował malować nawet te jajka, jakieś pisanki z tego robić, także i to była atrakcja, dla mnie zaskoczenie, a atrakcja w pewnym sensie dla tych miejscowych Indian, którzy tam mieszkają. Pamięta pan, jak przemierzał pan dżunglę i spotkał stwora najdziwniejszego, jakiego można tam spotkać, oko w oko? Wydawałoby się, bo tak piszą w książkach podróżniczych, że to jedno z największych zagrożeń, niebezpieczeństw w tych lasach tropikalnych to są dzikie zwierzęta, węże przeróżne. Ja w moim życiu chyba, a podróżuję kilka dziesiątków lat, spotkałem chyba tylko 3 razy dzikie zwierzę. Gdzieś tam na Kamczatce był niedźwiedź, a tutaj w Amazonii trafiło mi się na ścieżce, którą szedłem, puma, czarna puma wyrosła mi przed oczami na 8-10 metrów. No i oczywiście wystraszyłem się bardzo, rozglądałem, gdzie by można uciekać, no ale puma zawsze jest dużo szybsza i tak spocony taki ze strachu, patrzyliśmy sobie tak przez chwilę w oczy. I w pewnym momencie do końca nie wiedziałem, jak by się bronić i co można zrobić, bo to człowiek taki sparaliżowany z tego strachu. No i puma w pewnym momencie, nie wiem ile to trwało, czy kilka, czy kilkanaście sekund, odwróciła się i zeszła z tej ścieżki. Ja się rzuciłem do torby z aparaturą fotograficzną, żeby jakieś jeszcze zdjęcie zrobić, no ale oczywiście było za późno. A w trakcie tego spotkania, oczywiście tak emocjonalnego i tak w takiej napiętej sytuacji, nie było mowy o tym, żeby myśleć o zrobieniu zdjęcia. Można się najwyżej zamienić w słup soli, prawda? Być może to jest najlepsze wyjście. No, to jeśli w ogóle gdzieś tam chłód człowieka pozwoli aż na tyle, bo z reguły to są chwile takiego dużego strachu, takiego, nie mówię panicznego, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, ale takiego strachu mocnego, silnego, przejmującego, na pewno takie spotkania należą. Pomimo takiego spotkania nie zawrócił pan z tej drogi. Kocha pan dalej Amazonię i Amazonkę i nawet, ale to już wiele lat temu, odkrył pan jej źródła. Jak odkrywa się źródła królowej rzek? No przede wszystkim należy powiedzieć, że jak to możliwe, że w naszych czasach, kiedy z kosmosu satelity potrafią robić zdjęcia każdy metr kwadratowy można sprawdzić i zobaczyć. Jak to możliwe, że człowiek nie wiedział jeszcze, gdzie rodzi się największa rzeka świata, Amazonka? No i to dla mnie było takie zaskoczenie duże, teorii było wiele, no i postanowiłem, jeżdżąc już od wielu lat w ten region świata, postanowiłem znaleźć zespół naukowców, którzy by pomogli mi znaleźć to źródło. No i po roku, czy nawet dłuższym okresie przygotowań, takich bardzo pedantycznych, korzystając z pomocy właśnie i map satelitarnych, wybraliśmy się w ten rejon, który gdzie się rzeka rodzi, Amazonka, no i tam krok po kroku, idąc do góry, gdzieś pod prąd tego strumienia już takiego małego, dotarliśmy do miejsca, do tego źródła, które potem, przy którym władze peruwiańskie kilka lat temu ustanowiły taki pomnik upamiętniający to odkrycie. I tam źródła Amazonki. Źródło Amazonki bije. Brunek, chciałeś zapytać o coś? Tak. Ale do mikrofonu. Proszę pana, myśmy raz byli z babcią i myśmy nagle zobaczyli w lesie ślad niedźwiedzia i trochę się przestraszyliśmy właśnie. No i babcia powiedziała, żeby udawać padlinę, chociaż nie wie, czy niedźwiedzie jedzą padlinę. I właśnie mam pytanie, czy niedźwiedzie jedzą padlinę. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Być może jak są śmiertelnie głodne, to być może, chociaż nie do końca jestem przekonany, ale że są różne tezy, różne szkoły, które podpowiadają, jak się zachować w spotkaniu z takimi niebezpiecznymi zwierzętami, i to, o czym mówisz, to jest jedna z tych teorii, którą kiedyś słyszałem. Powróćmy do Amazonki, ale też do Amazonii, ponieważ już niebawem będziecie mogli zobaczyć naprawdę fascynujący film. Ja fragment tego filmu widziałam i byłam zachwycona. Amazonia, przygody małpki Sai. Ta mała małpeczka kapucynka wychowana została zupełnie poza dżunglą, ale w pewnym momencie trafia w samo serce dżungli i musi zmierzyć się z nią, musi zmierzyć się z dzikimi stworami, zwierzakami, z leniwcem, jaguarem, tukanem, amazońskim delfinem i z innymi mieszkańcami największego lasu na świecie, bo to trzeba podkreślić, prawda, że to też las, ale największy las świata. Prędzej dżungla. Tak. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, a te osoby, które teraz do nas zadzwonią, będą miały szansę otrzymać bilet. Gdzież ten film będzie grany? Mamy wejściówki w kinie Światowic w Katowicach, będzie projekcja w Krakowie, w kinie Agrafka, w Łodzi, w kinie Czerli, w Poznaniu, w kinie Muza, we Wrocławiu Nowe Horyzonty i Warszawa Kino Muranów. Proszę dzwonić, mamy oczywiście podwójne zaproszenia do tych wszystkich miejsc, o których przed chwilą wspomniałam. A film poraża. Poraża obrazem, poraża przepięknym dźwiękiem. Też zastanawiałam się, panie Jacku, nad tym, w jaki sposób tak arcymistrzowsko można było poprowadzić tę małpkę kapucynkę i zetknąć jej świat z prawdziwym światem dzikich zwierząt. To naprawdę sztaby specjalistów pracowały nad tym obrazem. To jest długa praca przede wszystkim. Niezwykle dużo cierpliwości trzeba mieć przy realizacji takiego filmu. To nie jest nowość, dlatego że filmy, nawet takie trudniejsze, bo z dzikimi zwierzętami, kilka lat temu oglądałem film z lwami na przykład. I to wielkie, ogromne takie zwierzęta, i które uczestniczyły w takich scenach, wydawałoby się, jakby to były nienaturalne, nieprawdziwe te zwierzęta, bo skąd aż tak można je było bezpiecznie tutaj wykorzystywać do filmu. Także to jest tylko kwestia czasu, no i znajomości psychiki tych zwierząt, no bo to na pewno niezwykle ważne. A ścieżka dźwiękowa z tego filmu, którą słyszymy, z filmu Amazonia, przygody małpki Sai, właśnie w tej chwili rozlega się w tle. Posłuchajmy i dzwońmy. Wielkanoc. Yo, yo, yo, 好伙伴，洗的时候最好玩，小鸭鸭我好喜欢好喜欢，小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫，小鸭鸭你是好朋友，你最好，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，哒比哒比哒比，最好的朋友小鸭鸭，你的可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你。 嘿，小鸭鸭，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧，我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵，我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子，哦，他抱痒痒。 哦，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，嘟不得比得比，最好的朋友小鸭鸭，你真可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你，我的伙伴小鸭鸭我爱你。 Święta Wielkiej Nocy odbywają się w wielu krajach na świecie. Panie Jacku, który kraj wybiera pan teraz? Gdzie święta, które pan widział już w takiej bardziej cywilizowanej formie, były najbardziej spektakularne? Chłopaki, spektakularne, czyli jakie? Najbardziej ekscytujące. Widowiskowe. Widowiskowe, tak. Gdzie były najbardziej widowiskowe dla pana? No tego rodzaju to z całą pewnością Peru, dokładnie miejscowość Cusco, gdzieś prawie 3000 metrów nad poziomem morza. Cusco to w języku miejscowym znaczy pępek świata, czyli to już tak przyciąga uwagę i znaczenie tego miasta. I tam ten okres świąteczny tej Wielkiej Nocy jest tak kolorowy, tak uroczysty. Ludzie przeżywają i w trakcie procesji i modlitw przeżywają to w sposób niezwykle taki emocjonalny. Niezwykle widać tą modlitwę taką bardzo, bardzo gorącą do Boga. I te śpiewy, te no niezwykle kolorowe procesje, liczne przede wszystkim, bo to wszyscy mieszkańcy uczestniczą miasta. I taka atmosfera świąteczna przez trzy dni, począwszy od piątku do niedzieli. Robi to duże wrażenie, oczywiście jest wiele turystów, zjeżdża się wtedy i jest naprawdę na co patrzeć. Kiedyś rozmawiałam z mieszkańcem Gwatemali, który opowiadał mi, że Gwatemalczycy przygotowują się do procesji, potężnych procesji, które idą ulicami miast właśnie w jego kraju, w taki bardzo pracowity sposób, ponieważ oni usypują kwietne dywany z płatków kwiatuszków, układają fantazyjne wzory tylko po to, żeby przeszedł tłum i żeby te kwiaty się rozpadły, rozsypały. Ale efekt jest piorunujący. Czy w Peru również taki zwyczaj istnieje? To znaczy w jakimś bardziej symbolicznym stylu na pewno, bo w czwartek, Wielki Czwartek, właśnie z tych kwiatów przygotowuje się taki, nie dywan, ale w ogóle taką drogę gdzieś, czy krótszą, czy dłuższą, bo to nawet może być i 100 metrów. Oczywiście to potem zostaje po kilku minutach gdzieś już ślad tego, nie ma tego śladu po tym, ale te kwiaty to, ja myślę, tak w całej Ameryce Południowej gdzieś ta tradycja jest zbliżona do siebie. A gdzie jeszcze w Ameryce Południowej spędzał pan święta Wielkiej Nocy? To powiem taką historyjkę. To nie były święta, bo tam byłem w trzy dni chyba po świętach. Ayacucho, też w Peru, wysoko w Andach, takie miasto wielkości Olsztyna u nas, do którego trudno się dobrać. Miasto trochę niebezpieczne, bo to i uprawa koki, i handlarze nielegalni, którzy tą koką się tam zajmują.

Można powiedzieć, że to jest jak popiół po spaleniu. Składana jest z cząsteczek dwóch substancji. Jedna to tlen, druga wodór. Tlenem oddychamy, jest nam potrzebny. Wodór jest substancją palną. Jak łączy się z tlenem, to wtedy właśnie trwa pożar, jest ogień, gorąco. Nawet taki wybuch następuje, jeżeli połączyć te dwie substancje. W momencie, kiedy to się skończy, jak to naukowcy mówią, energia się wydzieli, zostaje resztka, która już jest niepalna, ponieważ wydzieliła tę swoją energię i tą resztką jest właśnie woda. Ona nie może się palić, tak samo jak kiedy włożymy drewno do ogniska, następuje spalanie i zostaje czarne resztki zwane popiołem, ale one też się nie palą, ponieważ w czasie, kiedy drewno się paliło, wydzieliła się energia i już jej tam prawie w ogóle nie ma. Oczywiście jeszcze troszkę jest, ale nie na tyle, żeby się wydzieliła w postaci ognia, ciepła, światła. I z tego samego powodu można powiedzieć, że woda to jest popiół po spaleniu się wodoru. No, bajkowego tłumaczenia nie ma, ale rzeczywiście woda w wielu baśniach odgrywa bardzo ważną rolę. W mitach babilońskich i w Biblii chrześcijańskiej, żydowskiej również, tej wspólnej części, często w wodzie żyją różne potwory. Ludzie się troszkę bali wody, ponieważ ona potrafiła pochłonąć. Jakieś potwory, lewiatany wychodziły z tej wody. Natomiast w baśniach krajów leżących dalej od morza, które nie bały się tak strasznie tych wielkich fal, to odwrotnie. Woda jest symbolem czegoś życiodajnego. Bez wody żyć nie można. I dlatego często zdarza się, że w baśniach ktoś idzie na poszukiwanie wody żywej, złotej wody, wody młodej, różnie się to nazywa, która ma uratować ciężko chorego ojca, najczęściej króla, i po wielu przygodach mu się udaje. Ten motyw się pojawia w wielu baśniach w naszym europejskim obszarze kulturowym. Właśnie poszukiwanie wody, która ma uratować życie ciężko chorego ojca. Naście dama starej kamna, a w nich ducha smrdzila. Pozor dwiska otwiera, to je facila. Myši ze spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Zagadkowa Wielkanoc. Aha. Przypomnij, że to tak, wiele rzeczy już tu się jesteśmy, ma panie podróżniku. My tutaj sobie rozmawiamy, ponieważ tematów jest bardzo wiele ciekawych do rozmowy. Ale ta piosenka, chciałam powiedzieć słówko a propos, która przed chwilą zabrzmiała, przywędrowała do nas z czeskiej Pragi. Przysłała ją podróżniczka, również znakomita, Magda Skopek, a tytuł płyty brzmi W karlikowym rochliku. Mówię, bo zaraz będą maile. I oczywiście rzecz jasna odpowiem, ale jeżeli mam taką możliwość teraz na antenie, to również przypominam. Powoli czas kończyć nasze spotkanie, ale zanim się rozstaniemy, panie Jacku, spróbujemy zawędrować, oj, daleko, to będzie daleka podróż. A wylądujemy gdzie? No, u mnie krótkich podróży z reguły nie ma, to także... To prawda. Tym razem... Dokąd pani zaprasza? Ja mam zaprosić? O, ja bym chciała na Bali. Bali, no tak, to rzeczywiście daleko i egzotycznie i ciekawie. Ja nawet nie skupiałem się na świętach wielkanocnych na Bali, bo tak jestem zauroczony tą ilością świąt w ciągu roku. Tam ktoś naliczył, że jest 220 dni świątecznych w roku i każdy jest inny oczywiście. W którym uczestniczą całe miasteczko, wszyscy mieszkańcy, i to też jest niezwykle kolorowe i takie bardzo, bardzo które spektakularne, które zostawia ślad w pamięci. Z tego co pamiętam, to wszyscy pierworodni synowie i pierworodne córki, które rodzą się w balijskich rodzinach, mają dokładnie tak samo na imię. W tej chwili nie pamiętam już jak, wiem tylko, że różni się to przedrostkiem. Rozróżnia się w ten sposób płeć i myślę, że takich zagadek, ciekawostek jest mnóstwo. No na pewno, bo ja o tym na przykład tej historii nie znam. A co pana najbardziej tam zastanowiło? Zafrapowało? Zafascynowało? Poza tymi świętami rzeczywiście, no bo ja nie wiem, czy oni w ogóle pracują, skoro 220 dni świętują. No jednak muszą, bo to muszą jeść, muszą jakoś żyć, w związku z tym ta praca oczywiście jest, ale na pewno uderza ta duchowość tych ludzi. To jest ta wiara taka dotykalna, widoczna wśród społeczeństwa, czego się nie widzi w Europie, bo u nas to jak się idzie do kościoła w niedzielę, no to wszystko jest takie czytelne i dotykalne, a tam ta duchowość jest praktycznie na każdego dnia i tą tradycję, tą kulturę taką wielowiekową naprawdę dobrze widać. Widział pan w swoim życiu wiele zaskakujących, niezwykłych rzeczy. Szukał pan też takich ginących plemion i spotykał pan takie osoby. Gdyby pan mógł zagadkowym słuchaczom pokazać coś, co bardzo ich mogłoby wzbogacić, co mogłoby otworzyć im oczy na ten świat, to co by pan wybrał? To przychodzi mi na myśl w tej sekundzie taka myśl, że Indianin właśnie w Amazonii nie dokona zniszczenia większego niż to jest potrzebne, czyli nie zetnie jednej gałęzi więcej czy jednego drzewa więcej niż to jemu potrzeba, nie zaszczeli, nie upoluje jednego zwierzęcia, żeby nie niszczyć tego środowiska, w którym on żyje i otacza jego dom. My, biali ludzie, zachowujemy się zupełnie inaczej. I ten głód posiadania wciąż coraz większego, coraz ładniejszego i tak dalej jest taki bezgraniczny i to nas i to trochę niepokoi, dlatego że są jakieś granice wytrzymałości tej naszej planety, tej Ziemi, naszego domu. I jeśli będziemy tak bardzo niszczyć to, jak to dzisiaj robimy, to nie wiadomo, na ile pokoleń jeszcze ta Ziemia wytrzyma. Panie podróżniku, dlaczego człowiek tak się bardzo trudzi, tyle z siebie daje, jedzie gdzieś w nieznane? Co jest nagrodą? Co jest największą nagrodą za te trudy, ogromne w pana przypadku, trudy podróżowania i za to ryzyko, które pan podejmuje w każdej podróży? Na pewno ogromna satysfakcja i zaspokojenia tej ciekawości, bo to trzeba jednak posiadać gdzieś tam ten głód świata i tą ciekawość świata i to zaspokojenie takie, zobaczenie i poznanie czegoś odległego od naszej kultury, od naszych tradycji, ciągłe pogłębianie tego tematu, no to wzbogaca niezwykle człowieka, otwiera oczy bardzo szeroko. No i to jest takie bogactwo, jak ja nazywam, którego nikt mnie nie ukradnie, bo pieniądze dzisiaj są, jutro może nie być, a to, co ja widziałem, to, co dotykałem, to tak zostaje na całe życie. Co zostało jakoś tak może trochę bardziej? Jak pan zamknie oczy, to pewnie obrazy się przesuwają różne? No, tych obrazów jest nieskończona ilość na pewno i to jest tak dużo, że aż trudno się skoncentrować i skupić na czymś takim bardziej wyjątkowym. To potrzebałoby trochę czasu, żeby sobie tak hierarchię jakąś tam ustalić, kolejność tej ciekawości, która zostawiła takie duże wrażenie. No dobrze, a dokąd by nas pan zabrał? Brunka, Huberta, mnie i naszych zagadkowy słuchaczy w tym momencie. No to skoro ja się tak dobrze czuję w tej Amazonii, to uważam, że ta dżungla amazońska, czy ten las tropikalny taki, inaczej mówiąc, jest na tyle bogaty w tą różnorodność, że jeśli ktoś będzie miał możliwość któregoś dnia tam dotrzeć, to po lekturze książek oczywiście, żeby się przygotować do tego, no to uważam, że wróci bardzo, bardzo usatysfakcjonowany. To najpierw wyślijmy naszych zagadkowych słuchaczy w tę filmową podróż Amazonia, przygody małpki Sai, a potem tylko z panem w tę dżunglę, no bo Anusz Widelec, Czarna Pantera stanie na drodze? Dla kogoś, kto nie ma zbyt dużego doświadczenia, to na pewno przewodnik, dobry przewodnik jest przydatny, czy niezbędny nawet, także że można liczyć na mnie, przynajmniej jeśli chodzi o moje opisywanie tego świata w książkach, a potem być może ktoś komuś się również przytrafi gdzieś tam i ze mną pojechać. No to w tym świąteczny czas życzymy tego naszym zagadkowym młodym słuchaczom, ale ja myślę, wie pan, że podróżą piękną również mogą być takie święta. To jest inna podróż, to jest podróż bardziej duchowa. Zostańmy przy tym wielkanocnym stole na sam koniec naszego spotkania. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do zagadkowego studia. No, dziękuję, bardzo miło było. Pan Jacek Pałkiewicz, podróżnik, eksplorator, był naszym gościem. Brunek, dzięki. Do widzenia. Hubert. Do widzenia. Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz, ja Kasia Stopaczek, a państwa, zagadkowych słuchaczy, życząc oczywiście wspaniałych jeszcze świąt Wielkiej Nocy, zostawiamy z najmłodszymi. Co to są święta Wielkiej Nocy? Przynosi się taki koszyczek z takimi jajeczkami, wkłada się serweteczka, wkłada się też bazie i bierze palemkę, idzie do kościółka. Święta Wielkiej Nocy to jest coś takiego, że coś przygotuje, jak u nas na stole można zapraszać gości, braci, siostr. Ja lubię malować jajka i je jeść. A w jajkach jest nabiał. Jest jeszcze dużo żółci. Tam powstaje w środeczku taka żółta kuleczka, potem rośnie mu dzióbek, oczka się pojawiają, nosek się pojawia. Nie, noska się nie pojawia. Z tego jajka wykluwają się pisklaczki. A czego symbolem jest jajko? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na tą mamę mówić symbol. Symboluje koguta. A kto święta przygotowuje? U pani Aklejowej to po prostu szczyt. Przyjechał mąż, no i ten mąż ciągle tylko siedzi, ogląda telewizję, a oni muszą zamiatać. Oczywiście też malują pisanki. Ludzie po prostu się dzielą, bo z tego święta. Z tego święta po prostu się dzielą jajkiem, potem się dzielą chlebem i na końcu kiełbaską, jak są bardzo głodni. Życzą sobie miłości, to jest naprawdę radość, że ludzie tak do siebie postępują. Pisanki, pisanki, jajka malowane, nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, na nich malowane bajki pisankowe, na nich malowane bajki pisankowe. Autopromocja. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror.